iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhabalar. İklim için başladı. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Destekçimiz Arman Suciyan'a da çok teşekkür ederek başlayalım. Aslında bayağı ciddi bir gündemimiz de var. Arada başka şeylerle karış, yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sürekli feci bir yangın, Türkiye'deki tehlikeler vesaire. Ama karıştı bir şey de, yazın aslında İstanbul'da ve birçok yerinde fark edilmiyor Türkiye'nin, ama soğuklara rağmen bir de benzeri olmayan bir yaza giriyoruz diye ilginç bir analiz vardı geçen gün. Amerika Birleşik Devletleri'nden Manvi Singh yazmış. Sih kökenli bir Hintli gazeteci. Bir şeyin benzeri olmayacak bir yaza giriyoruz. Bir yandan sıcak dalgaları bitirecek işi görülmemiş, bir yandan da COVID-19 ve bu ölümcül bir kombinasyon olacağını söylüyor diyor. Ve nitekim hem daha sıcak çeşitli yerlerde sadece zenginler için tek bu air conditioning, yani havalandırma cihazlarıyla filan, ama pandemik sığınılabilecek yerler, mesela kütüphane, kamusal kütüphaneler ya da bir takım böyle şey kahveleri, işte kahvehanelerin içindeki kafeler gibi sığınılacak yerlerde de koronavirüsü çok ciddi şekilde vurabilir diye önemli bir şey vardı. Uyarı yazısı vardı Guardian'da. Arkasından bir de şeyi gördük, bu normalleşmeye nasıl geçileceği konuları tartışılıyor ya, Çin'de de hava kirliliği karantina uygulamasının sona ermesinden sonra gerçekten çok kısa sürede müthiş rekor seviyelere ulaşmış haberi vardı. Yani geçen ay koronavirüsü tedbirleri kapsamında karantina uygulamasını sona erdiren Çin'in hava kirliliği kısa sürede rekorlar kırdı diye de bizim açık radyo sitesinde de gördüğümüz bir şeydi bu. Bir ekleme yapayım Ömer abi. Çin'in petrol talebi korona öncesi seviyeye dönmüş. Harika. İşte evet, yani Gizmodo'dan Yesenia Funes'in haberi. Hava kirliliği ölçümleri yapan Bağımsız Enerji ve Temiz Hava Araştırmaları Merkezi'nin raporuna göre kirlilik, hava kirliliği ki en büyük sağlık etkeni olarak, olumsuz sağlık etkeni olarak karşımıza çıkıyor. Raporda kirliliğin bir önceki yılın aynı dönemin üzerinde gerçekleşmiş. Yani inanılmaz bir şey. Nisan ve Mayıs aylarında ülke genelindeki partikül madde, azot dioksit, kükür dioksit ve ozon miktarlarını ölçmüşler ve araştırma sonunda bu Gezegenin Geleceği programında yayınlandı Açık Radyo'da. Oradan aktarıyorum ben de. Yani azot dioksit, kükürt dioksit ve ozon miktarları araştırma sonucunda bütün kirlilik yaratan molekül sayısında artış önceki yıla göre varmış ve özellikle de sonuçlar kirliliğin büyük ölçüde tabii ki kömürle çalışan elektrik santrallerinden geldiğini gösteriyor. Yani kükürtle dolu kömür yandığında havaya salınan kükürt oksijenle etkileşime geçiyor ve kükürt dioksit oluyor. O da kirliliğin sorumlusu olarak, net olarak termik santralleri işaret ediyor ki daha yeni tam ayrıntısına ulaşamadık ama daha yeni bir tane büyük 200'lüğün artık doruk noktasında Almanya'da yanılmıyorsam yeni bir kömür yakıtlı termik santral açıldı. Yani Çin'de de böyle vesaire. Öte yandan AB iyileşme paketinde %25'lik iklim ve çevre kotası konuldu. Bir yandan termik santral açılıyor ama bir yandan da böyle durumlar söz konusu. 750 milyar euroluk son iyileşme fonunun %25'inin iklim eylemlerine ayıracağını duyurdu işte geçtiğimiz günlerde. Bu da oldukça aslında ciddi bir miktar ediyor. Yeşil dönüşüm ve dijital ekonomide kullanılacak bu paranın da büyük bir bölümü. Tabii bunu evet, yetersiz bulanlar da çok. Evet. Tabii yani çok bence çelişkili diyebileceğim ve genellikle de menfi, olumsuz olarak ele alabileceğimiz durum da şu. Yani COP26 iklim zirvesi ertelendi. Bir sene ertelendi. Evet. 2000 ve bütün Özdeş de söylüyordu geçenlerde, pek çok böyle internet üzerinden yapılan çeşitli yöntemlerle yapılan sayısız konferans devam ederken en hayatı, yeryüzünü en büyük tehdit eden şeye karşı yapılacak toplantı hiç bir şey söylemeden bir yıl sonrasına, Ekim'e ertelendi, gelecek Kasım'a hatta. Bu arada bana geçen hafta çok ilginç bir mail geldi. Mayıs 28'inde gelmiş. Hemen bu normalleşme süreçleriyle ilgili bir uçak şirketine, bu dünya cünlü bir uçak şirketine attığı mail. Herkesi artık yeniden uçak kullanmaya teşvik ediyor ve diyor ki 1 Haziran'dan itibaren yeniden günde 1000 uçuşla hizmetinizdeyiz. Öyle mi? Harika. Evet, günde 1000 uçuş. Günde 1000 uçuş. Ya alınan sağlık önlemlerini de uzun uzun onları anlatıyor. Biz hazırız. 1000 uçuşla başlıyoruz 1 Haziran'dan itibaren de. Yani gerçekten bu yönüyle normalleşiyoruz yani. Evet, yani bir bu normal konuda, ya bu ve bu kurtuluşu olmayan bir normalleşme olabilir. Yani çok dikkatli üzerinde. Bizi bu noktaya bu felakete getiren normal, şimdi geri dönüyoruz oraya. Evet, yani şeydeki bütün veriler, yani Corinne Lecare çok önemli bir iklim bilimci, son gayet ciddi bir araştırma yaptı ve yayınladı. Yani durumun hiçbir şey kaldırmayacak, tevil götürmeyecek eskilerin deyimiyle benim gibi. Bir şeyi, bu işte biraz önce örneğini verdiğimiz Çin'deki hava kirliliğini mesela ortadan kaldırmıştı karantina uygulaması. Buna kesinlikle aldanılmaması gerekiyor. Çünkü karbondioksit seviyeleri, yani bütün o sera gazları atmosferdeki yoğunluğu 100 yılın üzerinde devam edecektir ve çok küçük bir %5'lik bir azaltmaya yol açtığını söylüyor bu şeylerin, karantina önlemlerinin ve hemen eskisine dönülmesinin yıkımı adeta kaçınılmaz hale getireceğini söylüyor. Çünkü asıl mesele hem yani ağaç dikmek falan değil ki, biraz önce konuşuyorduk, ağaç dikerek de tabii önemli tedbir, çok önemli bir tedbir ağaç dikilmesi, ama eğer bu fosil yakıtların kesilmesi, karbon salımına devam edilecek olduğu takdirde ağaç dikmek hiçbir işe yaramaz. Hatta karbon yutakları büsbütün tersine de dönebilir. Yani yağmur ormanlarında yutaktan karbon salımına yol açan yerler haline gelmesi ihtimali de var. Nitekim Adam Morton'un bugün bir haberi var. El değmemiş, balta girmemiş diyelim. Hadi tropik yağmur ormanlarında ki kayıpların, dünya çapındaki kayıpların geçen yıl acayip arttığını ve şimdiki son durumda her 6 saniyede bir futbol sahasının büyüklüğünde yağmur ormanının yok olduğu, yani hayatın en büyük çeşitliliğinin kaynağı olan yağmur ormanları 6 saniyede, yani dakikada 10 oluyor değil mi o zaman? Evet. Ayrıca geçen hafta bir haber vardı yine. Dünya genelini kapsayan bir takım veriler var içinde haberinde. Ona göre de, bu habere göre de COVID döneminde orman katliamı %150 oranında artmış. Yine bir başka raporda da ormanların iklim değişikliğiyle beraber karbon tutma özelliğinin giderek zayıfladığı, evet, ben de bunu söylüyordum, evet, etkisizleştiği de verimsizleştiği de başka bir gerçek olarak ortaya konmuş yine bilimsel. Hatta yakın bir dönem, yani böyle yanlış hatırlamıyorsam, şimdi elimin altında yok o araştırmaya ilişkin haber, ama 10 yıl gibi bir süre içinde tersine döneceğini, yani karbon yutağı, evet, olmaktan karbon salımına dönüşeceği, konumuna dönüşeceğini, salınma kaynağı olacağını. Biraz önce bahsettiğim rapor da WWF'nin raporuymuş. Mart ayından başlıyor COVID'le beraber ölçümler ve %150 orman ağaç katliamı arttı diyor. Detaylar önümde var istersek. WWF şey yani, değil mi? Dünya Doğal Hayatı Doğayı Koruma. Evet. Koruma kuruluşu, en büyük kuruluşlardan biri. En büyük kuruluşlardan. Araştırmanın kapsadığı ülkeler Orta Afrika, Kamerun, Demokratik Kongo, Kongo Cumhuriyeti, Tanzanya, Kenya, Çin, Endonezya, Kamboçya, Myanmar, Malezya, Tayland, Arjantin, Bolivya, Brezilya, Kolombiya, Peru, Paraguay. Bu ülkeleri kapsıyor araştırma. Evet, şeyde de Afrika'dan Kongo'yu söyledin, ama bir de tabii şeyler de var. Mesela Ghana ve Côte d'Ivoire gibi fil dişi sahibi ülkelerde hiç yakından takip ettiğimiz bir yerler değil. En azından kendi adıma konuşayım. Yani daha çok işte Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki şeyleri biliyoruz. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki yerleri ya da Bolivya'daki çok büyük kayıplar olduğunu biliyoruz. Senin de sözünü ettiğin, aynen, Brezilya başta olmak üzere. Ama mesela Ghana ve Côte d'Ivoire gibi, Fidiş sahili gibi ülkeleri pek bilmiyorduk. Orada da 3 yıldan beri, peş peşe gelen 3 yılda %50'ye kadar inmiş. Balta girmemiş ormanlardaki büyük kayıp. %50'si gitmiş yani. Of. Bu tabii feci bir şey. Aynı zamanda da Endonezya'da da bu işte palmiye ya da palm plantasyonları yüzünden, tamam, palmiye yağı üretmek için de ormanların kesiminde muazzam artışlar olduğu göze çarpıyor. Bunlar çok büyük tehlikeli şeyler. Bunları durdurulması için neler yapıldığını ayrıca her gün konuşuyoruz zaten, ama çok ciddi bir şey var. Bir de Türkiye'deki durumlardan bahsedelim mi? Olur Ömer abi. Türkiye'de de önce bir enteresan bir araştırmayla başlayayım. Çok çarpıcı şeyler var Türkiye'de de yaşanan bu iki haftalık süre içinde. Bir araştırma şirketi, Barem diye bir araştırma şirketi, küresel ölçekte bir araştırma yapıyor. Birçok ülkeyi kapsayan, 39 ülkede yapıyor bu araştırmayı. Küresel iklim değişikliği konusunda Türkiye'deki insanların farkındalığı, yani bu insan nedeniyle oluşan bir problem diyen insan sayısı %95 çıkıyor. Bu hem dünya ortalamasının üstünde, hem de bu araştırmanın yapıldığı ülkelerdeki en yüksek orana sahip. Farkındalık çok yüksek. Yani şimdi iki tane haber vereceğim. Neden bu tuhaf gelebilir insanlara? Yani Türkiye'de neden bu kadar yüksek farkındalık? Daha önce de konuşmuştuk. Yapılan yerli araştırmalar da böyle gösteriyor aslında. Bunlardan, bunun en güzel örneklerini bu ay içinde yaşadık. Özellikle 15-24 Mayıs arasında Önce bir artı 40'ları bulan sıcaklarımız oldu. Rekor üstüne rekor geldi. Ardından da çok hızlı bir şekilde eksi 1 dereceye kadar düşen aşırı soğuklarımız oldu. Bunun sonucunda Çukurova'da mandalina ve limonun yaklaşık %80'i gitti sıcaktan. Aşırı sıcaktı, aşırı sıcaktan. Öte yandan Eskişehir, Kütahya, Afyon, Konya'nın bir bölümünde de aşırı soğuk ve don nedeniyle mısır, ayçiçeği, patates, domates, salatalık, kabak, ceviz gibi ürünler gitti. Aynı şekilde Karadeniz'e çıktığımızda da orada da fındıkta dolu nedeniyle çok ciddi kayıplar yaşandı. Çok iri bir şekilde özellikle Giresun'da çok fındık üreticileri çok ciddi bir zarar gördü. Bir de benim doğayla birlikte yaşadıkları için yaptıkları gözlemlere ve kayıtlara da şahit olduğum ve doğruluğu konusunda da oldukça emin olduğum insanlar var. Alakır kardeşliği, Alakır Nehri'nin kenarında yaşıyorlar Kumluca'da. Onları evet, yakından takip ediyoruz. Evet, çok yakından takip ediyoruz. Çok şahane insanlar. Onların tuttuğu kayıda göre bu yıl Ömer abi birebir ortalamada 1.2 derece daha sıcak geçiyor, %74 daha kurak geçiyor. Yaşadıkları yerde tuttukları kayıda göre vatandaş bir mi diyelim biz buna ki iyi istatistik tutarlar. Yani Türkiye'de de bu işin yansımaları bu kadar ciddi olduğu için ve insanlar bunu yaşadıkları her yerde hissettikleri için araştırmada da farkındalığın bu kadar yüksek çıktığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de yapılan araştırmalarda da bu çıkıyor. Dolayısıyla beni çok şaşırtmadı bu yüksek farkındalık. Ama öte yandan dünyadaki genel problem Türkiye'de de aynı şekilde yansımaları görülüyor. Çok hızlı bir şekilde eskiye dönüşün karbon emisyonlarının hiç hesaba katılmayışının, ormanların yine ciddi bir şekilde madenciler tarafından talan edilişinin ya da birçok yerde beklemede olduğunu görüyoruz. Fırsat kolladığını görüyoruz. Seyahat, turizm ve uçuşlar hızla normale dönüyor ve kimse sanırım bu dönemde ya bizim normalimiz bu değildi aslında, dönmemiz gereken bu değildir diye düşünmedi galiba. Onu gösteriyor şu andaki göstergeler, veriler. Evet, tayin edici önemli bu söylediğin tabii. Yani bu dönüş meselesinden daha önemli bir şey düşünemiyorum. Çünkü işte biraz önce bahsetmeye çalıştığım Corinne Le Carré ve arkadaşlarının da dünyanın en önemli iklim bilimcilerinden bir grubun yaptığı çalışmaya göre de yani hiçbir şekilde bu şey ikili bir anlamı var. Bir tanesi normale dönüp deyip eskisine dönme halinde zaten herhangi bir katkısı olmadan bu karantinadaki şeylerin ne hava kirliliğine ne de küresel ısıtmana da çok az bir rolü olacağı için. Ama asıl önemlisi bu kadar kısa sürede bu kadar etkili olabiliyorsa normale dönmek ne demek diye çok saçma bir şey olduğunu da ortaya koyuyorlar. Ve bu yepyeni bir yaşama tarzına dönüşmemizin bütün işaretlerinin de ortada olduğunu, bunda koronavirüsü şartlarında daha iyi de görme fırsatı bulduğumuzu söylüyorlar. Şimdi sabahleyin Açık Gazete'de de kısaca değinme fırsatımız oldu. Bir, çok büyük bir araştırma var. Proceedings of the National Academy of Sciences diye. Bilinen belki de dünyadaki en itibarlı dergilerden bir tanesi. Birincisi değilse eğer. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Ulusal Bilim Akademileri tutanakları diye çevirebiliriz. Dünya yüzündeki pek çok şeyi araştırmışlar. Pek çok ortak önemli bilim insanlarıyla beraber yapılmış bir araştırmanın sonuçları bunlar. Ve mesela IUCN kuruluşunun kırmızı listede olan yani tehlikedeki türler ve kuş BirdLife International diye bir kara kırmızı liste var ya. 30 bine yakın, 29.400 kara omurgalısını incelemişler ve tam anlamıyla bir yıkıma gittiğini ortaya koyuyor. Çeşitli bölgelerde yani 6. kitlesel yok oluş yaban hayatında büyük ölçüde hızlandı diye bir haber bu. Damien Carrington imzalı Guardian'dan çok çok önemli bir haber. 500'den fazla kara hayvanı yok oluşun eşiğindeymiş. 20 yıl içinde 500'den fazla kara hayvanı yok olacak diyor. Halbuki bu kadar, bu sayıda kara hayvanının yok oluşu 100 yıl almış. Geçen 100 yılı almış ve yani insanın doğayı yıkımı olmaksızın bu oran bile zaten binlerce yılı demişler gerekirdi. İnsan olmasaydı böyle bir kayıp binlerce yılda olabilecekti demişler. Sumatra gergedanı mesela, Clarion diye bir İspanyola'da bir kuş, Clarion kuşu ya da İspanyola'nın büyük dev kaplumbağası ve palyaço kurbağası denen bir şey var. Onlar böyle hepsi yok olmak üzereymiş. Fotoğraflarıyla filan bakın verilince bayağı insanın ruhuna daralmalar geliyor. Ama önemli şeyleri şu, herkesin söylediği şey şu. Hala vakit var ama muazzam bir siyasi irade gerekiyor. Gerek ormanları gerekse bu yok olan türleri kurtarmak için, hala umut olması için bu arazi gaspına ve Brezilya başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki bu ormansızlaştırma, işte keresteci ve arazi karları için yapılan yıkıma son vermek için irade de var. Ama bunun baskısını yapabilmemiz ve bütün hükümetleri yola getirmemiz için uğraşmamız lazım diyor. Bunu bilim insanları söylüyor. Her zamanki mesajımız ama giderek tabii karanlık araştırmalar üst üste geliyor yani. Salda ile ilgili filan da çok acayip haberler vardı Türkiye'den de. Türkiye'nin birçok yerinden bu pandemi döneminde doğaya saldırı haberleri geldi. Halen de gelmeye devam ediyor. Evet, bugünkü programı galiba bitiriyoruz. Çok iç içe olmadı ama gene de senin de sözünü ettiğin hem de farkındalık bakımından Türkiye'nin çok yüksek, dünyadaki belki de en yüksek farkındalık oranlarından birine sahip olması. Çünkü yaşıyor insanlar bunu artık, yani içindeler. Hem de mücadelesini verenlerin de çok olması, çeşitli yerlerde çok sayıda yayın organında da görebiliyoruz. Yeşil Gazete başta olmak üzere birçok yerden de. İşte Açık Radyo'nda çeşitli programlarında da buna yer vermeye çalışıyoruz. Önemli olan bunu engelleyecek mücadeleyi, fitilini canlı tutmak, ateşlemesini. Aynen. Burada bitirelim herhalde. Hoşça kalın. Bu haftalık da sona geldik. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.